พราะพระผู้มีพระภาคทรงมีศีลและปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดแลไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้โดยไม่ยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งเนกขัมมะสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขสัมโพธสุขที่เราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ผู้นั้นชื่อว่ายินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนหลับและสุขที่อิงอาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญนาคิตะอาหารที่กินดื่มเคี้ยวและลิ้มย่อมกลายเป็นอุจจาระและปัสสาวะนี้เป็นผลแห่งอาหารนั้นปิยชนเกิดมีโสกะความโศกปริเทวะความร่ำไรทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความแค้นใจเพราะสิ่งที่รักแปรเป็นอื่นไปนี้เป็นผลแห่งความรักนั้นความเป็นของปฏิกูลในอสุภนิมิตย่อมตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้ขนขวายการประกอบตามอสุภนิมิตนี้เป็นผลแห่งการประกอบตามอสุภนิมิตนั้นความเป็นของปฏิกูลในผัสสะย่อมตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในผัสสายตนะหกอยู่นี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในผัสสายตนะนั้นความเป็นของปฏิกูลในอุปาทานย่อมตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้านี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้านั้นนาคิตะสูตรที่สิบจบปัญจังคิกะวรรคที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปฐมอคารวะสูตร2ทุติยอคารวะสูตร3อุปกิเลสสูตร4ทุศีลสูตร5อนุคหิตะสูตร6วิมุตตายตนะสูตร7สมาธิสูตร8ปัญจังคิกะสูตร9จังกมะสูตร10นาคิตะสูตรสุมนวรรคหมวดว่าด้วยสุมนาราชกุมารี 1. สุมนสูตรว่าด้วยสุมนาราชกุมารีสมัยหนึ่งละถึงอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นสุมนาราชกุมารีมีรถ500คันและกุมารี500คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสสาวกของพระผู้มีพระภาคสองคนมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันคนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่ใช่ทายกคนทั้งสองนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านทั้งสองผู้เป็นเทวดานั้นพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสุมนาคือเทวดาผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มเทวดาผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ5ประการคือ 1. อายุที่เป็นทิพย์ 2. วรรณะที่เป็นทิพย์3. สุขที่เป็นทิพย์ 4. ยศที่เป็นทิพย์ 5. อธิปไตยที่เป็นทิพย์เทวดาผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มเทวดาผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ5ประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้ท่านทั้งสองผู้เป็นมนุษย์นั้นพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่มีสุมนาคือมนุษย์ผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ5ประการคือ 1. อายุที่เป็นของมนุษย์ 2. วรรณะที่เป็นของมนุษย์ 3. สุขที่เป็นของมนุษย์ 4. ยศที่เป็นของมนุษย์ 5. อธิปไตยที่เป็นของมนุษย์มนุษย์ผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ5ประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชเป็นบรรพชิตท่านทั้งสองผู้เป็นบรรพชิตนั้นพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่มีสุมนาบรรพชิตผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ5ประการคือ 1. เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยจีวรมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย 2. เมื่อเขาขอร้องจึงฉันบิณฑบาตมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงฉันน้อย 3. เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยเสนาสนะมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย 4. เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยคีลานปัจจัยเภสัชบริขารมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย 5. อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเหล่าใดเพื่อนพรหมจารีเหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยบรรพชิตผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะ5ประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุอรหัตผลท่านทั้งสองผู้บรรลุอรหัตผลพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่สุมนาเราไม่กล่าวว่าแตกต่างกันเลยในระหว่างวิมุตติกับวิมุตติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อนี้กำหนดได้ว่าควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตอย่างนั้นสุมนาควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าดวงจันทร์ปราศจากมลทินโคจรไปในอากาศธาตุย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งสิ้นในโลกด้วยรัศมีชั้นใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรุ่งเรืองกว่าผู้ตรณีทั้งหมดในโลกด้วยจาคะเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าแลบแปลบปราบมียอดตั้งร้อยให้ฝนตกรดแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่มฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมข่มผู้ตรณีได้ด้วยเหตุ5ประการคืออายุวรรณะสุขยศและโภคทรัพย์เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์สุมนสูตรที่1จบสองจุลนทีสูตรว่าด้วยจุลนทีราชกุมารีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นจุลนทีราชกุมารีมีรถ500คันและกุมารี500คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราชกุมารพระนามว่าจุลทะพระพาดาของหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ว่าหญิงหรือชายก็ตามถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จและเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทผู้นั้นหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติอย่างเดียวไม่เกิดในทุคติหม่อมฉันจึงขอทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าผู้เลื่อมใสในศาสดาเช่นไร

พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นคืนนั้นผ่านไปเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอุคหะเศรษฐีประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นอุคหะเศรษฐีได้ถวายอาหารภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเป็นประธานให้อิ่มน้ำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณีตด้วยมือตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์จึงนั่งณที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกสาวของข้าพระองค์เหล่านี้จะไปสู่ตระกูลสามีขอพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวสอนพร่ำสอนเด็กเหล่านี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาตลอดกาลนานเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนกุมารีเหล่านั้นว่ากุมารีทั้งหลาย 1. เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่ามารดาบิดาผู้ปรารถนาประโยชน์หวังเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูยกให้สามีใดเราทั้งหลายจักตื่นก่อนนอนทีหลังสามีนั้นคอยรับใช้ปฏิบัติให้เป็นที่พอใจเขาพูดคำไพเราะต่อเขาเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล 2. เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือบิดามารดาหรือสมณพราหมณ์เราทั้งหลายจักสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยอาสนะและน้ำเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล 3. เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าการงานเหล่าใดเป็นการงานในบ้านของสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเราทั้งหลายจะขยันไม่เกียจคร้านในการงานเหล่านั้นจะประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล 4. เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักรู้การงานที่คนในปกครองภายในบ้านสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำจักรู้อาการของคนเหล่านั้นที่เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงและจักแบ่งปันของกินของใช้ให้ตามส่วนที่ควรเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล 5. เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักรักษาคุ้มครองสิ่งที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองก็ตามจักไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักเลงสุราไม่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลกุมารีทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาเหล่ามนาปกายิกาพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสตรีผู้เป็นบัณฑิตย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มีความเพียรขนขวายเป็นนิดเลี้ยงตนเองทุกเมื่อผู้ให้สิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างไม่ทำให้สามีขุ่นเคืองด้วยการแสดงความหึงหวงยกย่องทุกคนที่สามีเคารพเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีปฏิบัติถูกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้สตรีผู้ประพฤติตามใจสามีอย่างนี้จะเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกาอุคหะสูตรที่3จบสีหเสนาปฏิสูตรว่าด้วยสีหเสนาบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแล สีหเสนาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองได้ไหมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าได้สีหะแล้วได้ตรัสต่อไปว่าสีหะ 1. ทายกทานบดีย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง 2. สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายกทานบดีแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง 3. กิตติศัพท์อันงามของทายกทานบดีย่อมขจรไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง 4. ทายกทานบดีจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามก็เป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง 5. ทายกทานบดีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองในภพหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสีหเสนาบดีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เพียงเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคในเรื่องผลแห่งทานสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกแล้วนี้เท่านั้นแต่ยังทราบอีกด้วยคือข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากสัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานบดีกิตติศัพท์อันงามของข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานบดีย่อมขจรไปว่าสีหเสนาบดีเป็นทายกเป็นผู้รับใช้เป็นผู้บำรุงพระสงฆ์ข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานบดีจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามก็เป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เพียงเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคในเรื่องผลแห่งทานสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกแล้วนี้เท่านั้นแต่ยังทราบอีกด้วยส่วนผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองประการที่ห้าที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าทายกทานบดีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นั้นข้าพระองค์ยังไม่ทราบแต่ข้าพระองค์ก็เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสย้ำว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นสีหะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นสีหะคือทายกทานบดีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นรชนผู้ไม่ตรณีให้ทานอยู่ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากคนหมู่มากย่อมคบหานรชนนั้นเขาย่อมได้รับเกียรติเจริญด้วยยศเป็นผู้ไม่เก้อเขินแกล้วกล้าเข้าสู่บริษัทเพราะเหตุนั้นแลบัณฑิตทั้งหลายผู้หวังสุขจงขจัดความตรณีอันเป็นมลทินแล้วให้ทานบัณฑิตเหล่านั้นย่อมดำรงในไตรทิพย์ถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาเรื่นเริงอยู่ตลอดกาลนานบัณฑิตเหล่านั้นได้โอกาสบำเพ็ญกุศลแล้วละโลกนี้ไปย่อมมีรัศมีเปล่งปลั่งเที่ยวชมไปในอุทยานชื่อนันทวันเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงอยู่ในนันทวันนั้นสาวกทั้งปวงของพระสุคตผู้ไม่มีกิเลสผู้คงที่ทำตามพระดำรัสของพระองค์แล้วย่อมรื่นเริงในสวรรค์สีหเสนาปฏิสูตรที่4จบห้าทานานิสังสสูตรว่าด้วยอานิสงส์การให้ทานภิกษุทั้งหลายอานิสงส์การให้ทาน5ประการนี้ อนิสงส์การให้ทาน5ประการอะไรบ้างคือ 1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก 2. สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 3. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป 4. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ 5. ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายอานิสงส์การให้ทาน5ประการนี้แลผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัตบุรุษสัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสัตบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขารู้ชัดธรรมนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานในโลกนี้ทานานิสังสสูตรที่5จบกาลทานสูตรว่าด้วยกาลทานภิกษุทั้งหลายกาลทาน5ประการนี้กาลทาน5ประการอะไรบ้างคือ 1. ให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน 2. ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้เป็นไข้ 4. ให้ทานในสมัยมีภิกษาหาได้ยาก 5.ให้ข้าวอย่างดีและผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลภิกษุทั้งหลายการละทาน5ประการนี้แลผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ของผู้ขอเป็นผู้ปราศจากความตระหนี่ย่อมให้ทานในการที่ควรให้ทานที่ให้ในพระอริยะผู้ซื่อตรงผู้คงที่ย่อมเป็นทักษิณาที่ไพบูลย์ทำให้เขามีใจผ่องใสชนเหล่าใดอนุโมทนาหรือขนขวายในทักษิณานั้นเพราะการอนุโมทนาหรือขนขวายของชนเหล่านั้นทักษิณาย่อมมีผลไม่พร่องแม้พวกเขาก็เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าการละทานสูตรที่6จบเจ็ดโภชนะทานสูตรว่าด้วยการให้โภชนะภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ทานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ทานะ5ประการอะไรบ้างคือ 1. อายุ 2. วรรณะ 3. สุข 4. พละ 5. ปฏิภาณครั้นให้อายุแล้วย่อมมีส่วนได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมมีส่วนได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมมีส่วนได้สุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมมีส่วนได้พละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้ปฏิภาณแล้วย่อมมีส่วนได้ปฏิภาณอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ5ประการนี้แลนักปราชญ์ผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้พละย่อมได้พละให้วรรณะย่อมได้วรรณะให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณให้สุขย่อมได้สุขครั้นให้อายุพละวรรณะสุขะและปฏิภาณแล้วจะเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆโภชนะสูตรที่7จบ8สัทธสูตรว่าด้วยอนิสงส์แห่งศรัทธาภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมได้อานิสงส์5ประการอานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบในโลก 1. เมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนไม่อนุเคราะห์ผู้ไม่มีศรัทธาก่อน 2. เมื่อจะเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาผู้มีศรัทธาก่อนไม่เข้าไปหาผู้ไม่มีศรัทธาก่อน 3. เมื่อจะต้อนรับย่อมต้อนรับผู้มีศรัทธาก่อนไม่ต้อนรับผู้ไม่มีศรัทธาก่อน 4. เมื่อจะแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาก่อนไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่มีศรัทธาก่อน 5. กุลบุตรผู้มีศรัทธาหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมได้อานิสงส์5ประการนี้แลเปรียบเหมือนต้นไทรใหญ่ที่ทางใหญ่สี่แพร่งมีพื้นราบเรียบย่อมเป็นที่พึ่งของหมู่นกโดยรอบชั้นใดกุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นที่พึ่งของคนหมู่มากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต้นไม้ใหญ่มีกิ่งใบและผลมีลำต้นแข็งแรงมีรากมั่นคงสมบูรณ์ด้วยผลย่อมเป็นที่พึ่งของนกทั้งหลายฝูงนกย่อมอาศัยต้นไม้นั้นซึ่งเป็นที่รื่นรมย์ใจให้เกิดสุขผู้ต้องการความร่มเย็นย่อมเข้าไปอาศัยร่มเงาผู้ต้องการผลย่อมบริโภคผลได้ฉันใดท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะเป็นนาบุญของโลกย่อมคบหาบุคคลผู้มีศรัทธาซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลประพฤติถ่อมตนไม่กระด้างสุภาพน่าชื่นชมอ่อนโยนมั่นคงฉันนั้นท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขารู้ชัดธรรมนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานในโลกนี้สัทธสูตรที่8จบปุตตสูตรว่าด้วยบุตรภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ5ประการนี้จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลฐานะ5ประการอะไรบ้างคือ 1. บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจากเลี้ยงเรา 2. บุตรจากช่วยทำกิจของเรา 3. วงตระกูลจากดำรงอยู่ได้นาน 4.บุตรจากปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกไว้ 5. เมื่อเราทั้งสองตายไปบุตรจากทำบุญอุทิศให้ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ5ประการนี้แลจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลมารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะ5ประการจึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่าบุตรที่เราเลี้ยงแล้วจากเลี้ยงเราจากช่วยทำกิจของเราวงตระกูลจากดำรงอยู่ได้นานจากปฏิบัติตนให้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดกและเมื่อเราทั้งสองตายแล้วจากทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตบุรุษผู้สงบเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ทำไว้ต่อเราก่อนจึงเลี้ยงมารดาบิดาช่วยทำกิจของท่านเชื่อฟังโอวาทตอบสนองพระคุณท่านดำรงวงตระกูลสมกับที่ท่านเป็นบุพการีบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญปุตตสูตรที่9จบ